เรื่องเวทนา97ภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระสารีบุตรว่าดีจริงขอรับแล้วได้ถามปัญหากับท่านพระสารีบุตรต่อไปว่าจะพึงมีอยู่หรือท่านพระสารีบุตรตอบว่าพึงมีอยู่เมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาเมื่อนั้นแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้เวทนาเป็นอย่างไรเหตุเกิดแห่งเวทนาเป็นอย่างไรความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างไรข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างไรเวทนา6ประการนี้คือ 1. จักขุสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางตา 2. โสตสัมผัสสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางหู 3. คานสัมผัสสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางจมูก 4. ชิวหาสัมผัสสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางลิ้น 5. กายสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางกาย 6. มโนสัมผัสสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางใจเพราะผัสสะเกิดเหตุเกิดแห่งเวทนาจึงมีเพราะผัสสะดับความดับแห่งเวทนาจึงมีอริยมรรคมีองค์8ได้แก่1สัมมาทิฏฐิ8สัมมาสมาธินี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาเมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาอย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยโดยประการทั้งปวงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้เรื่องผัสสะ98ภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระสารีบุตรว่าดีจริงขอรับและได้ถามปัญหากับท่านพระสารีบุตรต่อไปว่าจะพึงมีอยู่หรือท่านพระสารีบุตรตอบว่าพึงมีอยู่เมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดผัสสะเหตุเกิดแห่งผัสสะความดับแห่งผัสสะและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งผัสสะเมื่อนั้นแม้ด้วยเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ผัสสะเป็นอย่างไรเหตุเกิดแห่งผัสสะเป็นอย่างไรความดับแห่งผัสสะเป็นอย่างไรข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งผัสสะเป็นอย่างไรผัสสะ6ประการนี้คือ1. จักขุสัมผัสสัมผัสทางตา 2. โสตสัมผัสสัมผัสทางหู 3. คานสัมผัสสัมผัสทางจมูก 4. ชิวหาสัมผัสสัมผัสทางลิ้น 5. กายสัมผัสสัมผัสทางกาย 6. มโนสัมผัสสัมผัสทางใจเพราะอายตนะ6เกิดเหตุเกิดแห่งผัสสะจึงมีเพราะอายตนะ6ดับความดับแห่งผัสสะจึงมีอริยมรรคมีองค์8ได้แก่1สัมมาทิฏฐิ8สัมมาสมาธินี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งผัสสะเมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดผัสสะเหตุเกิดแห่งผัสสะความดับแห่งผัสสะและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งผัสสะอย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยโดยประการทั้งปวงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้

กามาสวะอาสวะคือกาม 2. ภวาสวะอาสวะคือภพ 3. วิชาอาสวะอาสวะคืออวิชชาเพราะอวิชชาเกิดเหตุเกิดแห่งอาสวะจึงมีเพราะอวิชชาดับความดับแห่งอาสวะจึงมีอริยมรรคมีองค์8ได้แก่1สัมมาทิฏฐิ2สัมมาสังกัปปะ3สัมมาวาจา4สัมมากัมมันตะ5สัมมาอาชีวะ6สัมมาวายามะ7สัมมาสติ8สัมมาสมาธินี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาสวะเมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดอาสวะเหตุเกิดแห่งอาสวะความดับแห่งอาสวะและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาสวะอย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยบรรเทาปฏิฆานุสัยถอนทิฏฐานุสัยและมานานุสัยที่ว่าเป็นเราโดยประการทั้งปวงละอวิชชาได้แล้วทำวิชชาให้เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันนี้เองแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมภาษิตของท่านพระสารีบุตรดังนี้แลสัมมาทิฏฐิสูตรที่9จบท่านผู้มีอายุทั้งหลายใน6บทที่กล่าวว่าเป็นอย่างไรคือทุกข์ชรามรณะอุปทานอายตนะ6นามรูปวิญญาณใน4บทที่กล่าวว่าเป็นอย่างไรคือชาติตัณหาเวทนาอวิชชาเป็นที่4ใน5บทที่กล่าวว่าเป็นอย่างไรคืออาหารภพผัสสะสังขารอาสวะเป็นที่5หกประการเป็นอย่างไรข้าพเจ้ากล่าวแล้วสี่ประการเป็นอย่างไรข้าพเจ้าก็กล่าวแล้วห้าประการเป็นอย่างไรข้าพเจ้าก็กล่าวแล้วและบทแห่งสังขารทั้งปวงมี14บทดังกล่าวมานี้